بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں, یہ ہے وعدہ تیرا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ